wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 16:00. Aneta Aftoniuk, dzień dobry. Serwis Trójki, Artur Ewertowski. A na początek burze i nawałnice, które przechodzą przez Polskę. Powiemy, na co uważać i które regiony są najbardziej zagrożone. To może pomóc ujawnić rzeczywistą skalę nielegalnej migracji z Białorusi. Tak litewskie władze mówią o wprowadzeniu kontroli na granicy z Polską. Na koniec o górskiej gminie w Hiszpanii, w której na jednego mieszkańca przypada ponad 80 samochodów. Silne burze z ulewami już pojawiają się nad Polską, a do niektórych regionów dopiero dotrą. Alerty trzeciego stopnia rozciągają się na północ oraz wschód, aż po Ostrołękę i Sokołów Podlaski. Miejscami może spaść od 100 do nawet 140 litrów wody na metr kwadratowy. To może tworzyć tak zwane powodzie błyskawiczne. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie przygotowało zbiorniki retencyjne, żeby maksymalnie dużą ilość wody złapać w tych zbiornikach, zretencjonować ją i powoli odprowadzić docieków. No oczywiście czas pokaże, czy te zbiorniki będą w stanie przyjąć tak duże ilości wody. Mówił hydrolog dr Kamil Jawgiel. Do usuwania skutków nawałnic przygotowanych jest ponad 30 tysięcy strażaków zawodowych i około 150 tysięcy strażaków ochotników. Są też apele do organizatorów wakacyjnych obozów pod chmurką o przeniesienie ich w bezpieczne miejsce. W obszarze zagrożenia trzeciego stopnia, tam gdzie mamy na otwartych przestrzeniach zorganizowany pobyt dzieci i młodzieży, harcerskie obozy i inne, żeby jednak w tym obszarze rekomendować dla organizatorów przeniesienie na czas przynajmniej tych 2-3 dni do miejsc bezpiecznych, wszystkie miejsca, które ewentualnie są dzisiaj zajmowane w lasach czy też w przestrzeniach otwartych. Mówił wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz. Rekomendacje trafiły do wojewodów ze Śląska, Małopolski i Opolszczyzny, gdzie prognozowane są najsilniejsze opady. Za godzinę będzie z kolei kolejne spotkanie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Wezmą w nim udział szefowie resortów spraw wewnętrznych i obrony. Więcej zapraszamy do Trójki po 16:20. Litwini próbują wyciągnąć wnioski z przywrócenia kontroli na polskich granicach. Według tamtejszych władz to może pomóc ujawnić rzeczywistą skalę nielegalnej migracji z Białorusi. Będzie też wiadomo, czy napływ obcokrajowców do Niemiec wynika z zasad swobodnego przemieszczania się w strefie Schengen. Mówił o tym szef litewskiego MSW, a wywiadu z nim wysłuchał nasz korespondent w Wilnie, Kamil Zalewski. Minister spraw wewnętrznych Władysław Kondratowicz przyznał, że wprowadzenie kontroli granicznych jest sprzeczne z ideą strefy Schengen, ale w jego opinii może to być sposób na sprawdzenie, czy rzeczywiście skala nielegalnej migracji jest tak duża, jak się uważa. Zaznaczył, że może właśnie dzięki temu Niemcy zobaczą, iż liczby, o których mowa, nie odzwierciedlają jej rzeczywistej skali. Dzień dobry, dokumenty do kontroli poproszę. Tymczasem Polska Straż Graniczna podała, że tylko pierwszego dnia obowiązywania kontroli na granicy z Litwą sprawdzono blisko 8 tysięcy osób. Do tej pory zatrzymano Estończyka, który próbował przemycić 4 Afgańczyków. Do Polski nie wpuszczono też obywatela Algierii podróżującego pociągiem relacji Wilno-Kraków. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Port lotniczy w Marsylii na południu Francji został zamknięty z powodu szalejącego w pobliżu pożaru zarośli. Samoloty nie mogą startować ani lądować. Część maszyn skierowano na lotniska w innych miastach. Pożar objął powierzchnię około 30 hektarów na północ od Marsylii. Z ogniem walczy 170 strażaków, a także śmigłowce. W Rozas de Puerto Real, górskiej gminie na obrzeżach Madrytu, na jednego mieszkańca przypada aż 86 samochodów. To efekt świadomej strategii fiskalnej, bo większość pojazdów nigdy nie pojawia się na tamtejszych drogach. Podatek od posiadania pojazdów pod madryckiej gminie wynosi niespełna 9 euro rocznie, minimalną stawkę dopuszczalną prawnie, podczas gdy w Madrycie czy Barcelonie sięga nawet 70 euro. Głównie to floty firm leasingowych, wypożyczalni i dealerów, które rejestrują tam swoje pojazdy, by obniżyć podatki. Dzięki temu w zeszłym roku gmina zebrała z podatku od pojazdów ponad 842 tysiące euro, co daje około 1450 euro na każdego mieszkańca, podczas gdy średnia krajowa to tylko 60 euro na mieszkańca. Te pieniądze służą m.in. ulepszeniu infrastruktury, finansowaniu basenu, siłowni czy mieszkań socjalnych. W ślad za gminą Rosas de Puerto Real idą już kolejne sąsiednie miejscowości. Stosują tę samą taktykę. Przyciągają floty samochodowe dzięki preferencyjnemu podatkowi. Zdaniem ekspertów to przykład dumpingu fiskalnego, który wymaga nowego ustawodawstwa. Na przykład potwierdzenia, że samochód rzeczywiście operuje w danym terenie. Z Hiszpanii Agnieszka Zielińska, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport w Trójce. Krzysztof Oniewski, dzień dobry. Dzień dobry, a sportowa informacja dnia z naszego punktu widzenia to drugi mecz polskich piłkarek na Euro. W Lucernie, gdzie znajduje się Kapelbrücke, najstarszy pochodzący z XIV wieku drewniany most na rzece Reuss, zagrają ze Szwedkami, trzecią drużyną ostatniego mundialu. O tym spotkaniu więcej w specjalnym studiu w ZD3 za pół godziny. Teraz więcej o tenisie, bo trwają dwa pierwsze ćwierćfinały w Wimbledonie. Na korcie centralnym uwijają się Aryna Sabalenka i kompletnie niespodziewana na tym etapie turnieju Laura Ziegemund. I to Niemka wygrała pierwszy set do 4, w drugim Białorusinka prowadzi 3-2 w gemach. A na korcie numer 1 Amerykanin Taylor Fritz mierzy się z lepszym rundę wcześniej od naszego Kamila Majszeka, Rosjaninem Karenem Khachanovem. Pierwsze dwa sety do 3-4 dla Fritza, trzeci do 1 dla Khachanova, w czwartym to też Rosjanin prowadzi 2-0 w gemach. Wracamy do piłki w męskim wydaniu teraz. Przed nami pierwszy półfinał w klubowych Mistrzostwach Świata w Stanach Zjednoczonych. Chelsea-Londyn zagra z Fluminense Rio de Janeiro. Na 24 godziny przed pierwszym gwizdkiem sędziego najtańsze bilety na to spotkanie, które zostanie rozegrane w stanie New Jersey naprzeciwko nowojorskiego Manhattanu, kosztowały nieznacznie ponad $22. Dla porównania najtańsza wejściówka na drugi półfinał Real Madrid-Paris Saint-Germain warta jest blisko $200. Szkoleniowiec Chelsea Enzo Maresca przed dzisiejszym spotkaniem zwrócił uwagę na bardzo ważny szczegół. Jesteśmy najmłodszym zespołem w Premier League. Teraz jesteśmy w stanie zagrać dobry mecz i wygrać, ale też może tak nie być. Patrząc dalej, to w tym pierwszym półfinale zagra jedna z najmłodszych drużyn w tym turnieju z najstarszą. To bardzo dobry test. Podkreśla szkoleniowiec Londyńczyków. W starciu podczas rywalizacji grupowej w klubowych mistrzostwach świata Brazylijczycy lepsi okazali się od Chelsea, wygrywając 3-1. Co ciekawe, The Blues dotarli do 38. półfinału różnych rozgrywek od 2000 roku, awansując do finału 26 razy. Z Miami dla Sportu Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Kończymy serwis z siatkówką. Asseco Resowia Rzeszów chce najwyraźniej walczyć w Plus Lidze Panów o najwyższe cele. Nowym trenerem ekipy spod Promia został jakiś czas temu Włoch Matteo Botti. W zakończonym sezonie do Mistrzostwa Polski poprowadził Bogdankę Lublin. Teraz odtrąbiono, że nowym zawodnikiem Resowi będzie środkowy bloku naszej kadry Mateusz Poręba. Do Rzeszowa przenosi się Zaksy Kędzierzyn-Koźle. Ostrzegamy przed tym, co wyprawia niż Gabriel, intensywnymi nawalnymi opadami deszczu. Kluczowa będzie najbliższa noc, podaje Centrum Meteorologicznej Osłony Kraju. W ciągu 12 godzin na połowie Polski opady wyniosą do 100 mm. Służby proszą, żeby nie zbliżać się do wezbranych rzek, tylko poprosić o pomoc odpowiednie jednostki. Strażacy z jednostki ratowniczo-gaśniczej Nowy Targ uratowali na przykład owce z rzeki. Zapraszamy do reklamy. Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, stosować dietę bez tłuszczy zwierzęcych i soli, spacerować najlepiej pół godziny dziennie i, co również ważne, zażywać Neomak Cardio. Suplement diety Neomak Cardio zawiera nie tylko odpowiednią dawkę magnezu, ale też dodatkowe cenne składniki wspierające układ krążenia, prawidłową pracę serca oraz odpowiednie ciśnienie krwi. Neomak Cardio to najlepszy wybór dla serca. Neomak Cardio. Więcej niż magnez. Potas pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia krwi. Wyciąg z kłobu wspomaga prawidłową pracę serca i krążenie krwi. Aflofar. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8 minut po godzinie 16 we wtorek, 8 lipca. Dzień dobry, mówią Agnieszka Łukasiewicz, Daniel Leśniewski, Ewa Lipowicz, Aneta Aftoniuk i reporterzy redakcji Aktualności. Co dziś u nas? Bartek Bielecki odpowie na pytanie, czy koalicja się ostanie. Jacek Frenzel uspokoi nas, mam nadzieję, że służby są gotowe na ulewy i nawałnice, a Ania Lwowa wróci do pożaru w Ząbkach, gdzie ucierpieli nie tylko ludzie, ale i zwierzęta. Duran Duran na początek popołudniowej audycji Zapraszamy do Trójki. No muszę się Państwu przyznać, że nie jest to moja ulubiona piosenka tego zespołu. Myślę też, że miał kilka lepszych utworów, no ale Maciek Jankowski z naszej redakcji muzyki mówi: nie zamykaj się na inne propozycje. No to się nie zamykam. Zapraszamy do Trójki. A w Trójce pierwszy aktualny temat. Liderzy partii tworzących rząd spotykają się kolejny raz, aby rozmawiać o rekonstrukcji rządu. Ma być sprawniej i lepiej, ale po drodze trzeba będzie sobie kilka rzeczy wyjaśnić. Na przykład to, o czym z Jarosławem Kaczyńskim rozmawiał Szymon Hołownia. No i teraz pytam Bartka Bieleckiego, który właśnie wszedł do studia. Cześć, dzień dobry, Bartek. Cześć, dzień dobry. Czy koalicja wisi na włosku? Na pytanie o to, czy tak zwana koalicja 15 października przetrwa, z każdej strony słyszymy to samo. Oczywiście. Trwanie w koalicji jak najbardziej, tak? Koalicja trwa i trwa mać. Dla mnie najważniejsza jest stabilność koalicji i ona jest bardzo stabilna, niezależnie od kto jakie spotkania odbywa. Oczywiście. A oczywiście, mówił wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, jak słyszymy, padają deklaracje jedności, ale przed rządem właśnie wspomniana rekonstrukcja. Na stole są już konkretne propozycje, o czym mówił wicepremier, prezes ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz. Oczywiście rząd będzie mniejszy, te dyskusje trwają, ale co najważniejsze, musi być bardziej efektywny w dziedzinie podziału kompetencji struktury. Zmian chciałaby też Polska 2050, która oczekuje między innymi stanowiska wicepremiera. Trwa też dyskusja o tym, w czyje ręce powędruje laska marszałkowska. Według umowy koalicyjnej jesienią Szymona Hołownię ma zastąpić wspomniany już Włodzimierz Czarzasty. I tak powinno zostać, bo według lidera Lewicy umowa koalicyjna jest jak konstytucja. Konstytucji nie zmienia się ani pod wpływem bieżących wydarzeń, ani pod wpływem spotkań nocnych, ani pod wpływem bieżących impulsów. Konstytucja, czyli umowa koalicyjna, właśnie w takich czasach, kiedy są pytania od Państwa, dziękuję, że je zadajecie, bo jest sporo wątpliwości, jest takim dokumentem, na który trzeba się powoływać i trzeba go wypełniać. I jak słychać, od kilku dni Wiejska żyje tematem rozmów Szymona Hołowni z Jarosławem Kaczyńskim. Nieoficjalnie słyszymy o, ujmijmy to ładnie, irytacji polityków Polski 2050. Oficjalnie o zaskoczeniu, co przyznaje posłanka Żaneta Cwalina-Śliwowska, chociaż swojego lidera nie krytykuje. Myślę, że to wyjaśnienie, które złożył marszałek i które my też przekazujemy swoim wyborcom, powoduje to, że te emocje opadają. Po wyborach Szymon Hołownia, rozmawiając z PiS-em, nadwyrężył zaufanie wyborców, ocenia poseł Koalicji Obywatelskiej Adrian Witczak. Ja mam bardzo jasną ocenę. Ja bym w ogóle z nimi nie rozmawiał, dlatego że widziałem, jak przez 8 lat niszczyli polską demokrację, polski wymiar sądownictwa. Uważam, że nie warto ufać PiS-owi, dlatego że oni zrobią wszystko, aby wrócić do władzy i uniknąć odpowiedzialności. Po wyborach koalicja miała wiele problemów, na co zwraca uwagę politolog dr Tomasz Słupik. Według niego przyspieszone wybory są jednak mało realne, a tak ocenia układ sił przed rekonstrukcją rządu. Donald Tusk ma mocne karty. Oczywiście widać, że Szymon Hołownia chce wysoko licytować, buduje. No moim zdaniem zupełnie nieskuteczny albo czasami wręcz śmieszny sposób próbuje budować swoją pozycję negocjacyjną, ale w ten sposób bardziej sobie szkodzi niż pomaga. Koalicyjne spory, zwycięstwo Karola Nawrockiego i malejące zaufanie to główne problemy, przed jakimi stoi Donald Tusk. Czy to oznacza, że czas tak zwanej drugiej ery Tuska się kończy? Ponownie dr Tomasz Słupik. Jasne, że ja bym się zgodził, że w tym, nazwijmy to, rozdaniu i po przegranych wyborach prezydenckich to jest w jakimś stopniu koniec Donalda Tuska. I to wskazuje, że w 2027 będzie żyć bliską federacją, no ale z drugiej strony 2 lata w polityce, w tym niepewnym kontekście i międzynarodowym i gospodarczym, różnorakie okoliczności mogą mieć miejsce, więc ja już bym totalnie nie stawiał krzyżyka na Donaldzie Tusku. A teraz Donald Tusk będzie musiał ze swoimi partnerami postawić krzyżyk nad projektem rządu po rekonstrukcji. Wieczorna rozmowa liderów zaplanowana jest na godzinę 18. A powiedz, Bartek, jak z twojej opinii to wygląda? Czy Szymon Hołownia dał się PiS-owi rozegrać? To jest dobre pytanie. Być może, tak naprawdę to pytanie sprowadza się do kolejnego pytania. Komu zależało na tym, aby o tym wieczornym spotkaniu, żebyśmy wszyscy się dowiedzieli? Podejrzewam, że w polityce nie jest to niczym nowym, że się grupa osób spotyka ciemną nocą przy trunkach i dobrej kolacji i rozmawia niekoniecznie o upadku Rzeczypospolitej. No ośmiorniczki były dobrą kolacją? No nie była to ciemna noc, okej, ale jednak kolacja była. Ośmiorniczki akurat były jedzone w biały, no, w biały dzień. Były ośmiorniczki, teraz kolacja bielana. No ciekawe to wszystko się wydaje. Czy Szymon Hołownia dał się ograć? Na pewno dał się ograć tym, że to wyszło na jaw. Jeżeli

Znają Państwo prognozy pogody. My mówimy o tym nie tylko my, od samego rana. A teraz u nas o tym, jak wyglądają przygotowania do walki z potencjalnymi skutkami ulewnych opadów, które nad Polską już w tej chwili się zaczynają. I choć służby meteorologiczne uspokajają, że spadnie znacznie mniej wody niż pierwotnie prognozowano, w wielu miejscowościach południowej Polski zgromadzono worki i piasek do zabezpieczenia przed wezbraną wodą. Jacek Frencel. Niż genueński aktualnie przemieszcza się znad Bałkanów nad terytorium Polski. Największe opady spodziewane są dzisiejszej nocy w Beskidach. Numeryczne modele atmosfery wskazują, że tutaj rejon Bielska Białej i innych obszarów Beskidu przede wszystkim, chociaż nie tylko, to jest ten obszar, gdzie te opady będą najsilniejsze. Wojciech Pilosz, meteorolog, łowcy burz. Gdzie może w ciągu nocy spaść grubo ponad 100 mm deszczu. To jest norma na cały miesiąc lipiec, więc to jest bardzo duża suma opadów, która spadnie w niecałą dobę, więc jest to opad na pewno bardzo ekstremalny. Nie możemy oczywiście wykluczyć sytuacji, w której dojdzie do podtopień lub powodzi lokalnej, błyskawicznej. Mateusz Balcerowicz, prezes Wód Polskich. Szczególnie w miejscach, w których mamy tereny górskie, podgórskie lub tak zwane zabetonowane, uszczelnione. Najgorszych zjawisk spodziewamy się przede wszystkim w tych zlewniach górskich, w zlewniach małych cieków, czyli rzeka Iłownica, rzeka Biała, rzeka Wapienica. Będziemy mierzyć się z podtopieniami. Lokalnie będą przekroczone stany alarmowe. Paweł Przygrodzki, dyrektor Centrum Hydrologicznej Ochrony Kraju IMGW. Natomiast mierzymy się z innym zagrożeniem niż z tym, którym mieliśmy do czynienia w 2024 roku. Jesteśmy przygotowani jako Ministerstwo Infrastruktury i nasze jednostki podległe, a więc IMGW oraz Wody Polskie to są jednostki, które już działają od kilku dni w trybie kryzysowym. Anna Szumańska, rzeczniczka Ministerstwa Infrastruktury. Jeżeli chodzi o zbiorniki, to sytuacja jest stabilna, na bieżąco je monitorujemy. One posiadają pojemności powodziowe równe albo nawet większe niż wymagane. Sumaryczna łączna wartość rezerwy powodziowej w Polsce istotnych zbiorników przeciwpowodziowych wielofunkcyjnych to jest około 760 milionów metrów sześciennych. Na tą chwilę ta rezerwa wynosi 1 miliard 192 miliony metrów sześciennych. Oczywiście mówimy o terenie całego kraju. Największe zagrożenie jest na tych rzekach górskich, na tych rzekach niewielkich, które nie są w ogóle w żaden sposób zabezpieczone zbiornikami retencyjnymi albo te zbiorniki są niewielkie, dlatego że ich rezerwa jest zbyt mała, żeby wytrzymać opad rzędu 100 czy nawet 200 mm w ciągu doby, bo takie opady w tej chwili numeryczne modele atmosfery nam prognozują. Specyficzną cechą tego nadchodzącego wezbrania będzie to, że te opady wysokie, ale nie tak ekstremalne jak przy powodzi w 2024 roku, będą występowały na znacznym obszarze. Będą dotyczyły również Mazowsza, Ziemi Łódzkiej, Wielkopolski. To powoduje, że to zagrożenie oprócz terenów górskich, terenów na południu Polski, będzie dotyczyć również zlewni zurbanizowanych. Najwięcej deszczu spadnie dzisiejszej nocy. W kolejnych godzinach opady mają słabnąć. Alerty RCB wysłane do wszystkich przebywających na zagrożonych terenach, a czerwony najwyższy obowiązuje w województwie śląskim. Mam nadzieję, że Państwo są bezpieczni. Może zechcą Państwo zadzwonić i powiedzieć, jaka u Was sytuacja? 22 i 7 trójek. Zapraszam. Thank you.

No, ale już teraz jest troszkę lepiej. Ale okna zamknięte. No, niestety nie, ale mam nadzieję, że zdążę jeszcze przed największym deszczem. Nie pytałam. Zapraszam na wiadomości. Aby uniknąć ceł, Unia Europejska musi do 1 sierpnia wynegocjować umowę handlową ze Stanami Zjednoczonymi. Bruksela zabiega o stałe zwolnienia z ceł dla cywilnych samolotów, części lotniczych, wina i alkoholi wysokoprocentowych, a Waszyngton domaga się wzajemnych ustępstw, zwłaszcza w kwestii samochodów i metali. Wyścig z czasem trwa. 7 na 10 Polaków woli mniej zarobić, ale mieć spokój w pracy. Aż 69% neuronormatywnych kandydatów deklaruje gotowość do kompromisu finansowego, jeśli w zamian dostaną mniej stresującą pracę. W wypadku osób neuroatypowych ten odsetek sięga aż 84%. Dla wielu z nas presja, niejasne oczekiwania i nieodpowiednie warunki pracy są większym obciążeniem niż sama wysokość wynagrodzenia, mówi Anna Goreń z Pracuj.pl. Wynagrodzenie nadal pozostaje ważne, ale jego negocjowanie nie dla każdego jest prostą sprawą. Z danych Pracuj.pl wynika, że negocjacje płacowe są dla wielu najbardziej stresującym etapem rekrutacji. Wskazało tak 40% kandydatów neuroatypowych i, co ciekawe, aż 44% neuronormatywnych. Model oparty wyłącznie na presji i rywalizacji już się wyczerpuje. Firmy, które zrozumieją te zmiany, zyskają zaangażowanych i lojalnych pracowników. Przedstawiciele Ryanaira i lotniska Warszawa-Modlin podpisali umowę o współpracy. Liczba pasażerów linii w podwarszawskim porcie ma wzrosnąć z 1,5 miliona rocznie do 5 milionów w roku 2030. Przewoźnik zainwestuje 400 milionów dolarów na lotnisku, zwiększy swoją flotę samolotów do 8. Taksówki w Poznaniu będą droższe. Tamtejsi radni zgodzili się, aby opłata początkowa zamiast 9 wynosiła 11 zł. W górę pójdą także opłaty za każdy kilometr przejechanej trasy. Podwyżki mają obowiązywać od sierpnia, a kolejne wiadomości ekonomiczne w Trójce za 2 godziny. Kulminacyjny moment opadów przypadnie dziś w nocy. Prognozy są korzystniejsze niż te z września 2024 roku. Służby są w gotowości w związku z tymi prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu. I proszę Państwa, halo, czy u Państwa pada? Dzwonię z Beskidu Małego i w ogóle przez ostatnie 3 dni w zasadzie nie padało. Wisła ledwo zipie, no niech wreszcie poleje. Oj, to chyba poleje. Yeah. Jestem za bardzo zasmucony tym ostatnim wydarzeniem, że pan marszałek Szymon Hołownia dał się zaprosić na takie spotkanie i to w mieszkaniu prywatnym. Na początku byłem zafascynowany postawą pana marszałka, bo bardzo mi się podobał, a teraz kopara mi opadła i podejrzewam, że tym osobom, które zaprosiły pana marszałka, zależało na tym, żeby to ujrzało światło dziennie. It's all in me, the walls to wrap around your dreams and have you any dreams you like to sell? Dreams of loneliness like a heartbeat drives you mad in the stillness of remembering what you had on me and what you love. Podobno ludzie, którzy nie mają o czym rozmawiać, rozmawiają o pogodzie, więc niech mi państwo wybaczą dzisiaj to pytanie, jak pogoda u państwa, bo to nie wynika z tego, że nie chcę o niczym innym z państwem rozmawiać, tylko z tego powodu, że ten Gabriel to nam tu trochę miesza letnie szyki. No więc pada u państwa? Halo, halo? Chciałem powiadomić tylko, że pada. W Rybniku nie za bardzo uważam, że jest okej. Okay. A, no to jak okej, okay, no to super, to tylko się cieszyć. Będę państwa pytać o te wszystkie pogodowe perturbacje, jeśli u państwa są, ale też o spokój, jeśli u państwa jest. Proszę zeznawać na razie Danielowi na ucho 22,7 trójek, a potem nam wszystkim. Ale teraz w studiu już nie może się doczekać najnowszych informacji z naszego kobiecego euro, Krzysztof Łoniewski. Studio Euro 2025 w Trójce. Teraz możesz powiedzieć dzień dobry. Dzień dobry, potwierdzam, przebieram nogami, jak pół Polski, co najmniej, albo 3/4. Nasze piłkarki grają dziś ze Szwedkami na Euro, grają w jakiejś mierze z nożem na gardle. Na wypadek przegranej stracą szansę na wyjście z grupy, ale jak pamiętamy, wybrały się do Szwajcarii raczej zbierać doświadczenia. Nigdy wcześniej nie grały na dużej imprezie międzynarodowej. Wszyscy to wiemy, nasze dziewczyny też, ale przecież mają sportowe dusze i chcą wygrywać. Jak spróbować dobrać się do skóry rywalkom trzeciej drużynie ostatniego mundialu, podpowiada była zawodniczka, obecnie ekspertka kobiecej piłki Weronika Morzejko. Myślę, że naszą mocną stroną może być przede wszystkim kontratak. Szwecja jest reprezentacją, która na pewno w tym meczu będzie miała posiadanie piłki, ale myślę, że to też jest taka kadra, która na pewno w tym meczu błędy popełni. Stąd nasza czujność będzie bardzo ważna, żeby w tych momentach piłkę przejąć i ciężar gry błyskawicznie przenieść do naszych skrzydłowych, które będą w stanie, tak jak w meczu z Niemkami, stworzyć kilka naprawdę groźnych sytuacji. No i tutaj też będzie bardzo ważna nasza skuteczność, która w starciu z Niemkami zawiodła. Dzisiaj te szanse na pewno też się pojawią. Myślę, że tutaj też kluczowe mogą okazać się zmiany. Nina Patalon nieczęsto decyduje się na rotację w składzie, ale patrząc na to, jak chociażby Natalia Padilla-Bidas występowała w starciu z Niemkami, drużyną, która jest niesamowicie fizyczna i dobrze poukładana, no dzisiaj ten mecz będzie wyglądał podobnie. Dlatego ja bym się zastanowiła, czy akurat tej piłkarki nie posadzić w tym meczu na ławce i szukać innych zmian, na przykład w postaci Dominiki Grabowskiej czy Nadii Krezyman. Inna była piłkarka, teraz także ekspertka Joanna Tokarska tak podchodzi do spotkania w Lucernie. Ja zakładam, że to będzie łatwiejszy mecz, bo Ja pomimo tego, że w miarę dobrze to wyglądało, to spotkanie z Niemkami, ja wiem, że była porażka, ale były powody do zadowolenia, bo jak sobie spojrzymy na wcześniejsze mecze z tym rywalem, no to było gorzej. Tu pod względem mentalnym ja uważam, że było fajnie. O to ja się najbardziej obawiałam. Obawiałam się początku meczu i byłam pod wrażeniem, ale mimo tego gdzieś jednak widziałam pewien stres u naszych piłkarek. One szybko się go pozbyły, ale ja zakładam, że na Szwedki to już wyjdą całkowicie bez stresu. Wiedząc, że ponad 2 miliony Polaków oglądało ten mecz w telewizji, to jeszcze myślę, że je to napędzi. Przypuszczam, że będzie dobrze. Takie mam jakieś dobre nastawienie, dobre fluidy i z takim dosyć dużym optymizmem patrzę na ten mecz. Joanna Tokarska wspomniała o niespotykanym do tej pory zainteresowaniu w kraju meczem naszych piłkarek. Nawiążę do tego także pomocniczka naszej kadry Sylwia Matysik. Ta liczba 2 milionów ludzi w Polsce przed telewizorami zrobiła na nas niesamowite wrażenie i gdy się o tym dowiedziałyśmy, pierwsza myśl to było takie wow, cieszymy się. Dla nas jest to niesamowicie ważne, żeby dawać z siebie zawsze 100% na boisku, walczyć do końca z tą samą determinacją i po prostu zaangażowaniem, bo wiemy, że ludzie w Polsce tego od tej reprezentacji oczekują, więc my tutaj zawsze będziemy zostawiać serce i całe zdrowie na boisku. 3 kobiece głosy, teraz męski głos w sprawie. Łączymy się z Lucerną, tam jest Filip Jastrzębski, wysłannik Polskiego Radia na Kobiece Euro. Dzień dobry, Filipie. Dzień dobry. Jaki klimat, jaka pogoda, jaki stadion? Opowiadaj. Stadion jest przyjemny, taki uroczy nawet, dość niewielki, ale nowy, zadbany, więc myślę, że będzie się dzisiaj bardzo dobrze grało w takich okolicznościach naszym piłkarkom. Pogoda diametralnie się zmieniła, bo przecież przypomnę, że w tym pierwszym spotkaniu z Niemkami w Sankt Gallen było ponad 30 stopni Celsjusza, upały nieprawdopodobne, a po paru dniach w Lucernie 13 stopni, więc no, różnica jest gigantyczna. Wczoraj wspomniana właśnie Sylwia Matysik opowiadała, że ona świetnie się czuje w taką pogodę, więc może inne nasze zawodniczki też dobrze się będą czuły, chociaż z drugiej strony tak skandynawsko trochę, więc może i być to dobra wiadomość dla Szwedek. Oczywiście Szwedki są zdecydowanymi faworytkami, tak jak Niemki w tym pierwszym spotkaniu, ale o niespodziankę może być ciut łatwiej i oby nasze Polki zaprezentowały się z równie dobrej strony, a może uda się zrobić tak, by już dzisiaj nie musiały pakować walizy i w niedzielę wracać do domu. Joanna Tokarska powiedziała, że ma taką intuicję, takie przeczucie, że będzie dobrze. Co podpowiada tobie twoja piłkarska intuicja? Niejedno już widziałeś. Tak, gdybym się na moich doświadczeniach opierał, a zajmuję się głównie piłką męską, no to wiedziałbym, że one na pewno przegrają dzisiaj. Natomiast biorąc pod uwagę, tak, że to jednak kobiety, więc może troszeczkę inna mentalność, może trochę oszukają to nasze polskie piłkarskie przeświadczenie, to przeznaczenie, to może coś jednak z tego się wykluje. Nawet remis, no to byłaby to już sensacja i bardzo dobry wynik, bo remis jeszcze by nas nie wyrzucił z tego turnieju. Dawałby nam teoretyczne szanse przed tym ostatnim spotkaniem z Danią, więc trzeba walczyć o każdą bramkę, o każdy korzystny wynik, jak to tylko możliwe. Bardzo dobra organizacja gry jest potrzebna, tak jak w tym pierwszym spotkaniu. No i więcej sytuacji jeszcze wykreować, żeby Ewa Pajor mogła ze 2 zmarnować, ale już trzecią wykorzystać i wtedy cieszylibyśmy się z pierwszego gola. Filip Jastrzębski, prosto z Lucerny. Bardzo, bardzo ci serdecznie dziękujemy. Do usłyszenia. Dziękuję, do usłyszenia. No a Studio Euro kiedy wróci? No jutro. Jutro wróci. Mam nadzieję, że Państwo będą oglądać ten dzisiejszy mecz ze Szwecją i mam nadzieję, że niż Gabriel nie popsuje szyków i nie spowoduje braków prądu. No nie życzymy sobie tego. No właśnie. Gabrielu, odejdź. Odejdź, Gabrielu, i zostaw nas Gabrysiu w spokoju. Aż tak to nie, Gabrielu. Gabrielu. Gabrielu. To jest popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki. Studio Euro 2025 w Trójce. Za nami morze znużonych spojrzeń. Wielka sterta zgubionych lat. Liczne przystanki, mydlane bańki. Scena pierwsza, 30 akt. ciepłych miast, już na karku czuć ich wiatr. Choć nie widzę Mały Atlas Burz śpiewa o chmurnych mirażach, a ja pytam państwa, jak tam u was pogoda? Pogoda jest przepiękna, ale wczoraj padał deszczyk i to długo, ale taki spolegliwy, bez wiatru, bez niczego. Napadało, narosiło troszeczkę, żadnych podpotyń, bo może dlatego, że daleko od jakiejś rzeki, cieków wodnych mieszkam. Wszystko w porządku na razie na Lubelszczyźnie. W ubiegłym tygodniu w pożarze w Ząbkach w pośpiechu ewakuowano około 500 osób. Zaskoczeni mieszkańcy usiłowali zabrać najważniejsze rzeczy, na przykład dokumenty, a w wielu mieszkaniach opuszczonych w panice zostały zwierzęta. Zdarzyło się też, że niektóre z nich uciekły z transporterów. Na Facebooku powstała grupa, na której pogorzelcy dzielą się informacjami o zagubionych zwierzakach i pomagają sobie nawzajem w ich odnajdywaniu. Violetta Kowalik opowiedziała nam, jak szukała swojego kota Carlosa. Tutaj jest na przykład sprzed 3 dni, czy ktoś może widział czarnego kota z jednym białym wąsem z 3. piętra. O, kochani, kicia odnaleziona. Chcę bardzo wszystkim podziękować za pomoc w poszukiwaniach. Tam wszyscy szukali, tam praktycznie całe Ząbki. Z tego, co ja pamiętam, no to był ten królik, którego ja wstawiłam swojego kota. No ogólnie chyba 3 czy 4 koty się znalazły. 2 to na pewno już w tych pogorzeliskach na górze. Sąsiedzi z innych bloków biegali po prostu, walili w drzwi, dobijali się, że ewakuacja. Jeszcze trzeba było naszą córkę przypilnować, no bo ona jest autystką. Ona po prostu wyszła z pękiem zabawek, a jeszcze w międzyczasie nam kot uciekł. Ja mówię jeszcze tam do chłopaków, mówię, ja jeszcze muszę iść na patio po kota. Nikt mi już nie pozwolił iść, bo nasze mieszkanie od strony patio było. Reagujemy na sytuację, jaką zostajemy na miejscu. Karol Kroć, Państwowa Straż Pożarna w Warszawie. Są też decyzje kierującego działaniami ratowniczymi wynikają z rozpoznania sytuacji, jaką zostajemy, z dynamiki rozwoju pożaru, z możliwości podejmowania działań ratowniczych. Najważniejsze jest to, i raz to podkreślam, że priorytetem ratowniczym w każdym przypadku zawsze jest życie i zdrowie ludzi. My często się dowiadujemy o tym, że w domu czy w mieszkaniu pozostał kotek czy piesek czy inne zwierzątko po jakimś czasie, kiedy osoby, które się ewakuowały i w pierwszej kolejności drżały o własne życie i zdrowie, no później te informacje przekazują, że w środku jeszcze jest do uratowania pies albo że nie mogą znaleźć kota. Nazywa się Carlos, jest dzikusem, jest kotem znajdą z działek, jest bardzo samodzielny, diabel niezłośliwy, ale jest też bardzo inteligentnym kotem. Nasz cudownie się znalazł w domu w sobotę. Nie wiem w jaki sposób. Nie wiem teraz, czy 2 czy 3 strażaków w tych rękawicach, tych, co oni tam do ognia idą, tak nieźli, to ta sierść się z niego sypała, no ale to jest normalne u zwierząt, jak są w szoku w jakimś tym, no to no, sierść to jest pierwsze, co się sypie. Trauma tak naprawdę u tych zwierząt może nie wyjść nawet w ciągu jednego, dwóch dni, to może być nawet w ciągu tygodnia. Katarzyna Wypych, behawiorystka. Dopiero mogą pojawiać się jakieś symptomy, jakieś rzeczy, więc tak naprawdę ja również zachęcam nawet po tygodniu, żeby się nawet odezwać, czy nawet po kilku tygodniach, jeżeli zauważymy jakiekolwiek objawy traumy, żeby do mnie się odezwać, ja chętnie pomogę. Proszę się zgłosić, napisać, czy to dotyczy pożarów w zamkach i zwierzaka, opisać krótko sytuację, czyli właśnie zwierzaka, jakie są objawy i ja postaram się jak najbardziej pomóc. Gdyby ktoś nie miał możliwości dotarcia do lecznicy, no to zawsze może się zgłosić, ja mogę podjechać. Aleksandra Konieczkiewicz, lekarz weterynarii. Jakiejś takiej pierwszej pomocy udzielić, zabrać zwierzaka po prostu do lecznicy. Bądź jeśli ktoś znajduje jakiegoś zwierzaka, no to możemy właśnie sprawdzić numer mikrochipa i ewentualnie właśnie szukać właścicieli w razie czego. I te porady i propozycje opieki są darmowe, za co bardzo dziękujemy. Polecam Państwu też odcinek Wielkiego Głaskania z września zeszłego roku. Jest dostępny w podcastach Trójki o syndromie stresu pourazowego u zwierząt i o tym, jak pomóc czterołapnym. A tematem zajęła się Anna Lwowa. I chciałam powiedzieć, że u nas zaczął z jakichś 15 minut temu padać, pada coraz intensywniej, a Gabriel to jest moim aniołem stróżem. Zapraszamy do reklamy. Na Dobre Wieści Mediamarkt zaprasza Grzegorz Latko. Gorący news sprzed chwili. Fala letnich klimatów i gorących rabatów w Mediamarkt. Mogą Państwo zyskać nawet do 7,5 tysiąca rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. Więcej w regulaminie. Mediamarkt. Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS. Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm. Mocny? Mocny! Mocny start! Od poniedziałku do środy udo lub podudzie z kurczaka z Lady tylko 6,99 za kilogram, 4 kilo na osobę. A masło polskie Ekstra Mlekowita 5,49 za opakowanie z Kaufland Card, 3 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.